Nic tu nie mam do dodania, mi ten klimat ciągle sprzyja. Ja innego życia nie znam, powiedz o czym mam nabijać. Przelewam na papie myśli, pełbogramie te ulice, blokowisko, mówię co widzę. Nic tu nie mam do dodania, mi ten klimat ciągle sprzyja. Ja innego życia nie znam, powiedz o czym mam nabijać. Opowiesz znów to samo. Daję ci 100% hip-hop. Oni niby znają temat, mówią hada znów to samo. Ale spójrz na wyświetlenia, człowieku liczby nie kłamią. Wstaję rano, włączam bity, jakoś staram się tu trzymać. Moje życie to te bloki i ten przeklęty kryminał. Powiedz o czym mam nabijać, 19 lat tu jestem. I dosłownie jak kurycha widzę to życie kurewskie. Tą agresję i tą przemoc i pod blokiem tamtą bandę. Od podszewki znam koleżko, te przekręty i ten handel. Napisz skargę, proszę bardzo, właśnie ginie ci samochód. A jedyne co z tym robisz to pod wpisujesz protokół, wokół bagno i zwątpienie. Lecz się wyrwiesz jak masz talent. Od małego mój kolego, w sumie tylko to widziałem. Tu dostałem pierwsze baty i wygrałem pierwszą walkę. Chciałeś towar, to wpadałeś wtedy do mnie tu na parter. Zawsze zwarte mi do przodu, możesz trzymać mnie za słowo. Zawsze zwarte mi do przodu, czyli w sumie standardowo. Nic tu nie mam do dodania, mi ten klimat ciągle sprzyja. Ja innego życia nie znam, powiedz o czym mam nabijać. Przelewam na papie myśli, pełbogramie te ulice, blokowisko, mówię co widzę. Nic tu nie mam do dodania, mi ten klimat ciągle sprzyja. Ja innego życia nie znam, powiedz o czym mam nabijać. Opowiesz znów to samo. Daję ci 100% hip-hop. Znam te bloki od dzieciaka i przekazać się tu spieszę, że to wszystko już od dawna dobrze znam jak własną kieszeń. Tutaj w dresie się latało, ta zajawka była wielka. W niebogłosy się śmieliśmy z tych kolesi w tych sweterkach. Tu dealerka jest powszechna, każdy skręta trzyma w łapach. Kilka rad zapamiętałem, od Tomasza Cielaka. Nie ma bata, tu zostanę, tutaj mam na życie plany. A złośliwi będą gadać, hada ciągle o tym samym. Nie bywamy na salonach, jestem swego życia panem. Robię swoje na tej scenie i nigdy nie poprzestanę. Ramię w ramię z przyjaciółmi, ja nie złożę żadnych zeznań. Zawsze język za zębami, ja innego życia nie znam. Przestań gapić się tak tempo, gdy śmigam podpisać dozór. Bo to miejsce jest spokojne, tylko koleżko na pozór. Moich wrogów ciągle drażni, posłuchajcie moi mili. Jak się modlą w głębi duszy, żeby znowu mnie wsadzili. Nic tu nie mam do dodania, mi ten klimat ciągle sprzyja. Ja innego życia nie znam, powiedz o czym mam nabijać. Przelewam na papie myśli, pełbogramie te ulice, blokowisko, mówię co widzę. Nic tu nie mam do dodania, mi ten klimat ciągle sprzyja. Ja innego życia nie znam, powiedz o czym mam nabijać. Opowiesz znów to samo. Daję ci 100% hip-hop. Oni nic nie rozumieją, masz tu prawdę jak na dłoni. Ciągle chcą, żebym na album zapraszał jakiś gamoni. Możesz stronić od tych wersów, dzieciaku szerokiej drogi. Piszesz obraźliwe posty, mi to w ogóle nie robi. Dawne epizody skreślam, no i trzymam się tych zasad. Lecz dla utrzymania pionu momentami do nich wracam. Teraz praca mnie zajmuje, nie wiem ziomuś czy uwierzysz. Wyskoczyłem kiedyś oknem i udało mi się przeżyć. Mierzę naprawdę wysoko, bracie nic tu o nas bez nas. Wychowałem się na Pradze, innego życia nie znam. Przestań spinać się dzieciaku, nie wypisuj już tych bredni. Moje wersy niosą prawdę, weź to zwyczajnie zapewnij. Chleb powszedni nie pleśnieje, masz tu jeszcze więcej ognia. Ja innego życia nie znam, właśnie tak tu to wygląda. Ciągła walka o przetrwanie, czujesz tego syfu swąd. Ja zostanę tu do końca, nigdzie się nie ruszam stąd.